الرحمن الرحيم. فلقد نادونا نوح فلنعم المجرمون Thank you. ถามว่าดีไม่ได้เอาไปให้ครับว่าหาว่าหาไปว่าจะทําไปไหน ก็ I'm not doing that. I'm not doing that. Thank you.